Helt ute mot Sydhavets bølger åpner den endeløse, tette jungelen seg mot en liten strand med palmer og masse sand. Dette vakre stedet kalles Shangri-La. Her bor Malena Pirat, en tøff liten dame med en stor gammel hatt på hodet og en sort lapp over det ene øyet. Selv om hun bor alene, er hun slett ikke helt uten slektninger i verden. Hun har nemlig to tvillingsønner som pleier å si at de jobber ute på de syv hav og bor på en sjørøverskute som heter Den sorte dame. Pelle heter den ene. Han er størst og tøffest i munnen. Den andre heter Pysa. Han er litt mer forsiktig og bitte lite grann smartere. Men det må du aldri finne på å si til Pelle. For et par uker siden kom kapteinen helt overraskende og sa at de to kunne få reise til Shangri-La og vente på ham der. Både Pelle og Pysa ble veldig glade for å få litt ferie fra det slitsomme sjørøverlivet. De pakket skipssekkene sine med skittentøy og dro rett hjem for å besøke mamma. Vår historie begynner i det kvelden senker seg over Shangri-La. Malena kommer ut av huset sitt med en kurv. Hun går bort til en klessnor og står et øyeblikk og ser på sjørøvertøyet som henger der. Så sukker hun høyt idet hun tar ned et plagg, bretter det sammen og legger det ned i kurven. Hun er lei av å både leve og jobbe alene. Pelle! Pysa! Ja, mamma, hva er det? Du, si meg, er ikke dere to blitt store nok til å hjelpe meg med klesvaska? Men mamma, du vet jo vi har ferie. Ja, vi er veldig slitne, mamma. Slitne? Dere? Hvordan kan dere være slitne som ikke engang har en ordentlig jobb? Hvor mange ganger må vi fortelle at livet som sjørøver er et forferdelig slit? Ja, kapten Sabeltan og Langemann passer på at vi jobber hele tiden.